باید بودن تو باش، هی نگو سفر بهار پنجره، گل میشه بی تو با تو آوازم زلاله. بستنه بیهوده بسته که خیال خام رفتن، تو نباشی کی بگیره خستگی را از تن من. قصه تو من می نویسم، هی نگو این سرنوشت بی تو بودن اوج تلخی، موندن پشت بهشت. باید بودن تو باش، هی نگو سفر محال هنجره، گل میشه بی تو با تو آوازم زلاله. بکن از تن رخت رفتن محرم خواب شبونه، عشق و تن پوش تنم کن مثل هر شب عاشقونه. بکن از تن رخت رفتن محرم خواب شب تن پوشت تنم آن مثل هر شب عاشقونه. بستنه بیهوده بسته که خیال خام رفتن، تو نباشی بگیره خستگی رو از تن من. قصه تو من می نویسم، هی نگو این سرنوشته بی تو بودن اوج تلخی، موندنه پشت بهشت. باید بودن تو باش، هی نگو سفر بهار هنجره، گل میشه بی تو با تو